الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صار وضوء على الصوم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا صالح بن الجهني سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لا يصوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من حجر الكذب، فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يصوم إلا يوم الخدر أو الأضحى. صحابي رسول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه یہ عہد رسالت میں غزوات میں مشغولیت کی وجہ سے نفلی صوم نہیں رکھا کرتے تھے، یہ مراد نہیں کہ صوم نہیں رکھتے تھے، نفلی صوم کا اہتمام نہیں کر پاتے تھے کیونکہ مسلسل غزوات میں شرکت ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال ہو گیا تو اس کے بعد مسلسل صوم رکھا کرتے تھے، اور میں دیکھتا تھا صرف یوم فطر یوم اضحیٰ انہی دنوں میں بغیر صوم کے رہتے تھے، اور نہ عام ایام میں صوم رکھا کرتے تھے. یہ باب من اختار الغزو علی الصوم، صوم رکھنے میں غزوات کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے تو آدمی صوم کو مقدم کرے، غزوہ کو مقدم کرے صوم کے اوپر، تو صاحب رسول غزوے کو صوم پر مقدم کرتے تھے، اور عہد رسالت میں صوم نہیں رکھتے تھے نفلی، کیونکہ اس کی وجہ سے جہاد میں مشکل ہوگی، آدمی کمزوری ہوگی. باب سبا الخطلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه المطعون والمقتول والغريب وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. باب الشهادة سبع سوى القتل. شهادت یہ قتل کے علاوہ کل سات ہے، یعنی کل ملا کر کتنی ہو گئی؟ کل کتنی ہو گئی؟ آٹھ ہو گئی. گویا کہ شہادت یہ آٹھ طرح کی ہوتی ہے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الشہداء خمسہ، شہداء پانچ طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے المطعون، جسے جو طاعون کی بیماری میں انتقال کر جائے، والمبطون علیکم السلام جو پیٹ کی بیماری مر جائے، والغریق جو ڈوب کر کے مر جائے، وصاحب الحد اور وہ شخص جو کہیں دب کر کے مر جائے، دیوار کے نیچے گاڑی کے نیچے کہیں بھی دب کر کے مر جائے، وہ شہید ہو فی سبیل اللہ اور وہ بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو. تو حدیث کے اندر کل کتنا تذکرہ آیا ہے؟ پانچ. اور امام بخاری باب کتنا قائم کیا ہے؟ آٹھ. کتنا قائم کیا ہے؟ آٹھ کا. اور حدیث میں کتنا آیا ہوا ہے؟ صرف پانچ. ایسے کیسے باب قائم کیا شہادت سبعن سوا القتل، قتل کے علاوہ بھی پانچ ہیں، یعنی کل ملا کر سات ہیں، کل ملا کر کے آٹھ ہو گئے، اور جو حدیث پیش کی ہے اس میں کل تذکرہ پانچ ہی کا ہے قتل کو ملا کر کے. تو اصل اشارہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دوسری حدیث کی طرف ہے، تاکہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ شہداء صرف پانچ طرح کے ہوتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث موجود ہے جس میں آیا ہے شہداء سبعۃ سوا القتل، شہداء سبعۃ سوا القتل، جن میں سے یہ پانچ آپ کے سامنے ہیں. ان کے علاوہ تین جن کا تذکرہ یہاں نہیں موجود ہے، وہ تین ہیں الحریق، الحریق وصاحب ذات الجنب، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع یا بجمع، والمرأة تموت بجمعین یا بجمعین. تو تین جو باقی، ایک تو آدمی جل کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اسی طرح سے کسی کو نمونیا کی بیماری ہو جائے اس میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، اسی طرح سے عورت حالت نفاس میں بچے کی ولادت کے موقع سے، بچے کی ولادت ہوئی اس کے بعد اتنی کمزوری کہ وفات اس کی ہو گئی، یا بچے کی ولادت کے موقع سے عورت کا انتقال ہو گیا، تو اسے کہتا ہے المرأة تموت بجمعین، تو یہ عورت بھی شہداء میں شمار ہوتا ہے. اس کا اس سے پہلے اس کا تذکرہ صلات کے ابواب میں آیا تھا آپ کے سامنے. تو اس طرح شہداء کل کتنے ہیں؟ یہ آٹھ ہیں، اور سات ہیں قتل کے شہید فی سبیل اللہ کے علاوہ. لیکن جو یہ شہداء ہیں، شہداء دو طرح کے ہوتے ہیں، شہداء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے شہید فی الدنیا والآخرہ، شہید فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی اعتبار سے بھی شہید اور اخروی اعتبار سے بھی شہید. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ شہید فی سبیل اللہ. اور ایک ہے شہید فی الآخرہ، شہید فی الآخرہ، جو آخرت میں شہداء کا مقام درجہ ملے گا انہیں، لیکن دنیا کے اندر ہم انہیں شہید نہیں شمار کریں گے، دنیا کے اندر ہم انہیں شہید نہیں شمار کریں گے. اس اعتبار سے جو شہداء کے احکام ہوتے ہیں کفن دفن کے، وہ ان پر نازل نہیں ہوں گے. تو یہ فرق ہے شہید فی الآخرہ اور شہید فی الدنیا والآخرہ. باقی آپ نکال سکتے ہیں، کچھ لوگ شہید فی الدنیا ہوتے ہیں، وہ آپ نکال سکتے ہیں الگ سے کہ کسی آدمی کی نیت نہیں صحیح تھی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ایسا ہے، لیکن وہ جہاد کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، قتل کر دیا گیا، لہذا ایسے آدمی کو وعلیکم السلام، ایسے آدمی کو دنیا میں کیا مانیں گے؟ شہید مانیں گے. شہداء کے جو احکام ہوں گے اس پر نافذ ہوں گے. تو یہ دو قسمیں ہیں. بہرحال تو یہ جتنے دن کو شہداء کہا گیا ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ ان پر شہداء کے احکام نافذ نہیں کریں گے. جس طرح سے عام مسلمانوں کا کفن دفن صلاۃ جنازہ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کی جائیں گی. کیا جی؟ دیکھیے ابھی جو ہے آج اس ٹائم تو مشکل ہوتا ہے، شام وام میں آئے. ہلو، قال فلان شہید. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن حفصة ابن كثيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. يطاعون يا هر مسلمان کے لیے جو بھی اس میں انتقال کر جائے شہادت. باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة فكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. یہاں پر بتایا گیا مجاہدین کا کتنا مقام ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو جہاد نہ کرنے جائیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے بھی کلا آیا تھا کہ چاہے آدمی جہاد کرے یا نہ کرے، اگر فلاں اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہے. لیکن بہرحال مجاہدین کے جو درجات ہیں وہ قطعی طور پر وہ لوگ جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، قاعدین ہوتے ہیں، وہ اس درجے کو کبھی نہیں پا سکتے ہیں. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد فجاء بكذا فكتبها. قرآن کی آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ایسے نازل ہوئی تھی. آیت جو نازل ہوئی پہلے ایسے نازل ہوئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، مجاہدین اور قائدین دونوں برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہیں بلا کر کے املا کروا رہے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول، اگر میں نابینا نہ ہوتا میں بھی جہاد کرتا، میرے ساتھ مجبوری ہے، اگر میں نابینا نہ ہوتا میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، گویا کہ مجھے ثواب ہی نہیں مل سکتا اس کا. ابھی تو میری مجبوری ہے، نابینا میں پیدا ہوا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی درمیان میں کیا غیر اولی الضرر ان کو الگ کر دیجیے، جو اولی الضرر ہیں ان کو الگ کر دیجیے، جن کے ساتھ کوئی عذر نہیں کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود جہاد میں نہیں نکلتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی ان کے برابر. اور جن کے آدھار والے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، نیتیں ان کی دیکھتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کچھ لوگ عذر والے ہوتے ہیں پھر بھی نیت نہیں ہوتی ان کی، کچھ عذر والے ہیں لیکن ان کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی نیتوں کو دیکھتا ہے. غرارت حکم معنی اپنے نابینا ہونے کی، بریر کے معنی نابینا، بریر نابینا، غرارا اپنی نابینائی کا شکوا کیا. یا تو بعض موقع سے بھائی آتی تھی وعلیکم السلام، صرف ایک ایک کلمہ، دو دو کلمہ. اس سے پہلے کون سے وحی نازل ہوئی تھی کتاب الصوم میں؟ من الفجر. اور اس کے یہاں کون سے نازل ہوئی؟ غیر اولد. تو کبھی کبھی صرف چند کلمات بھی بطور بھائی نازل ہوا کرتے تھے. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن ام مكتوم وهو يملها علي النبي صلى الله عليه وسلم مجھ پر املا کروا رہے تھے. اتنے میں آ کر کے پہنچ گئے ابن ام مکتوم. یملوها یملیها ہی کے معنی میں، یملوها یملیها کے معنی میں. قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى یہ وہ حدیث اس کا حوالہ دیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے با الفخذ اورا با وعدے سے پہلے کہ فخذ یہ اورا ہے یا نہیں اورا ہے اس کا حوالہ دیا تھا کہ انزل اللہ علی رسوله وفخذه على فخذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ کی ران میری ران پر تھی فثقلت علی جب مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو میری ران کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے ڈر ہونے لگا مجھے الصبر عند القتال قتال کے موقع سے صبر کرنا چاہیے تو قتال میں صبر کریں گے لڑائی کریں گے قتال میں صبر ہونا چاہیے تو صبر کے معنی کیا ہوتا ہے یہاں ثابت ثبات کے معنی میں آتا ہے ثابت قدمی کے معنی میں آتا ہے اسے صبر کہتے ہیں صبر کا جو غلط مفہوم لوگ ذہن میں بیٹھا ہے کہ آپ کو کچھ کہے آپ اسے کچھ نہ کہیے یہ نہیں صبر ہے صبر کسے کہتے ہیں ثبات کے معنی میں ثابت قدمی کے معنی میں آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو جزا فضا نہ کریں یہ کیا ہے مبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو ایسے موقع سے آدمی مظاہرہ کرے ثبات کا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے برخلاف ہو تو اسے صبر کہا جاتا ہے ایسے کہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آئے کوئی مصیبت آ جائے اس پر انسان ثبات کا مظاہرہ کرے ایسے جنگ کے اندر بھی صبر ہوتا ہے جنگ میں صبر کیا ہے کہ آپ دشمن کے بالمقابل ڈٹے رہیے کیسا بھی سخت معرکہ ہو لیکن دشمن کے خلاف آپ ڈٹے رہیں اسی کا نام صبر ہے صبر عند القتال قتال کے موقع سے آدمی کو صبر کا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورنہ بالکل الٹا مفہوم ہو جائے گا اگر آپ نے باپ دشمن آپ کچھ کہا آپ کچھ نہ کہیے اس کو یہ نہیں مراد ہے قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا معاذ بن عامر قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم عن سالم بن ابي النضر ان عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه كتب فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا باب التحديد على القتال وقول الله حرض المؤمنين على القتال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عامر قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غزاه في غزاه بارده نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی جا رہی تھی اس موقع سے خندق کے بعد تشریف لے گئے دیکھا مہاجرین ہیں انصار سبھی لوگ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں بہت مشکل کام تھا نام نوکر جا کر نہیں تو سب کر دیں خود ہی سب لوگوں نے تقسیم کر کے یہاں سے یہاں تک ہم کریں گے یہاں سے یہاں تک ہم کریں اور لوگ سخت ٹھنڈک کی راتیں تھیں اور مشکل کام تھا اور سب اس میں لگے ہوئے تھے صحابہ کرام فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين دیکھا آپ نے ان کو کیسے تھکے ہوئے ہیں مسلمان سب کیا اور کس طرح سے بھوک کا عالم ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پھر بھی خندق کھود رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللهم إن العيش عيش الآخرة حقیقی زندگی تو جنت کی زندگی آخرت کی زندگی ہے فاغفر للأنصار والمهاجرين انہوں نے بھی جواب میں کہا نحن الذین بایعوهم ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد پر کہ جب تک ہم باقی رہیں گے دنیا کے اندر ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم ويقولون شعرا نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجرين ابي عبد النبي صلى الله عليه وسلم نے پہلے کہا بعد میں لوگوں نے جواب دیا ایسا کہ اس سے پہلی روایت میں آیا یا پھر صاحب اکرام یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہتے تھے یہ تو مسلسل یہ چلا ہوگا تب اس میں کون پہلے کون بعد ہے تو ایک کے بعد ایک جب ہوتا ہے تو کسی نے نقل کیا اس طرح سے اور کسی نے اس طرح سے نقل کیا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراوي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر وهو يقول لولا ان تمام تدينا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نبی شریک تھے اس کے اندر دھو رہے تھے مٹیاں نکال کر کے وہاں سے اور فرما رہے تھے لولا انت ما ہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا آگے پورا ہے فانزل السکینۃ علینا آیتین كلمات. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينبل التراب فقد وارى التراب بياض بطنه. یہ آپ کے مٹیاں دھونے کی وجہ سے جو آپ کے پیٹ کی سفیدی تھی غبار نے ڈھک رکھا تھا اس کو. وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة. فأنزلن نون تاکید خفیفہ لگا ہوا ہے صیغ امر میں اللہ تعالیٰ تو ہم پر سکینت کا نزول فرما. وثبت الأقدام إلا قيما. اور جب دشمنوں سے مجبیڑ ہو جائے تو ہمیں تباہ قدمی عطا فرما. إن الأولى قد بغوا علينا. إن الأولى ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے ظلم و زیادتی کی ہے. اذا ارادوا فتنه بيننا جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فتنہ نہیں چاہتے ہم لوگ. باب من حرص العذر عن الغزو. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال رجعنا عن غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عثمان بن حرب قال حدثنا حماد بن وهب بن زيد عن حميد عن انس النبي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوات في غزات فقال إن أقواما بالمدينة خلصنا ما تلفنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول إني أصح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. اس موقع سے فرمایا تھا آپ نے مدینے میں کچھ لوگ ہیں ہمارے پیچھے جو جنگ میں نہیں آ سکے تھے اور ہم نے جو بھی کوئی پہاڑی کوئی گھاٹی طے کی جو کوئی ہم نے وادی طے کی ان تمام مقامات میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے وہ لوگ. اور حالانکہ کہاں پر تھے وہ لوگ سر مدینے میں تھے. کیوں حبسہم العذر ان کو عذر نے روک لیا تھا. کوئی عذر تھا ان کے پاس اس کی وجہ نہیں آ سکے. مثلا کوئی نابینا ہے تو کسی کے عرض کی ماری لگڑا کوئی یا کوئی اور اس طرح کا ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی نیت کی اگر ہمارے پاس عذر نہ ہوتا تو ہم جاتے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا ثواب انہیں عطا فرمایا. باب فضل الصوم في سبيل الله. اللہ کے راستے میں کوئی صوم رکھے غزوہ بھی کر رہا ساتھ میں صوم بھی رکھ رہا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ لیکن وہ فضیلت اس کے لیے ہے جسے صوم کمزور نہ کر دے جہاد سے. ورنہ اگر صوم کی وجہ سے جہاد پر فرق پڑے تو ایسے موقع سے حالت سفر میں جہاد میں صوم نہیں رکھنا چاہیے. قال حدثنا اسحاق بن مسر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن سعد وسهيل بن ابي صالح انهما سمع النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يا الله سبحانه وتعالى ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر کر دیتے ہیں. باب فضل النفقه في سبيل الله. اللہ کے راستے میں جہاد میں جو کچھ تھوڑا زیادہ آدمی خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیٰ عن ابی سلمۃ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعاه خزنۃ الجنۃ کل خزنۃ باب ایفل حلما ایفلو حلم. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ذلك الذي لا تضع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ارجو ان تكون منهم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اللہ کے راستے میں زوجین خرچ کرتا ہے. پہلے بھی حدیث آ چکی ہے زوجین خرچ کرتے یعنی جوڑا خرچ کرتا ہے دو تلواریں دو گھوڑے دو اونٹ اس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیتا ہے تو اسے جنت کے جو خزانہ ہیں اور دربان ہیں وہ سب اس کو بلائیں گے تمام دروازے والے اے فلو اے فلان فلو فلان کو فلو کہا جاتا ہے مرقم ہوتا ہے تو اے فلو حلما فلاں ادھر سے آؤ اس دروازے سے آ کے داخل ہو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول داخل لدی لا تبا علیہ لا تبا مانے لا ہلاک علیہ لا خسارت علیہ تبا کے مانے ہلاکت خسارہ کہ وہ شخص جو اتنے خرچ کرے اور اس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے تو ایسے آدمی کے لیے کوئی خسارہ ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ ایسے آدمی کو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لارجو ان تکون منہ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا انہیں میں سے آپ بھی ہوں گے. یہ حدیث مختلف الفاظ سے منقول ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی حدیث الفاظ وہاں پر کچھ اور تھے یہاں پر الفاظ کچھ اور ہے اور آگے بھی کئی بار یہ حدیث آئے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں بھی یہ حدیث آئے گی. تو الفاظ مختلف ہیں مختلف مقامات پر. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا بلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الهول ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا باحداهما وثنى بالاخرى فقام رجل فقال يا رسول الله. هذه حديث سے پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی کہ آپ نے ایک بار منبر پر تقریر کی اور فرمایا کہ مجھے جو تم پر ڈر ہے اپنے بعد وہ دنیا کی جو برکتوں کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے اس سے ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ دنیا داری میں نہ تم لوگ پڑ جاؤ. اس کے بعد آپ نے دنیاوی زہرا زیب و زینت کا تذکرہ کیا اور کون سا پہلے کیا تھا کون کا بعد کس کا بعد میں کیا تھا فوضا بیدام. ایک پہلے ذکر کیا آپ نے اور دوبارہ پھر دوسرے کو ذکر کیا ترتیب کیا ہے اگر نہیں یاد ہے اتنے میں ایک سامنے سوال کر لیا اللہ کے رسول سے. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفي الخير بالشر. يعني سے پہلے کہ ان سوال کیا انہوں نے اللہ کے رسول اس کے مطلب یہ خیر کی چیز ہے تو آپ سے ڈر رہے ہیں اس کا مطلب خیر شر کا ذریعہ بنتا معلوم ہوا اس سے. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى اليه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم انه مسح عن وجهه الوحداء فقال اين السائل آنفا أو خير. اس نے سوال کیا تھا کہ یہ چیز بہتر ہے نہیں بہتر ہے یا خیر یہ شر کا ذریعہ بنتی ہے. ان الخير لا يحصي الا بالخير وانه كل ما ينبت الربيع يقتل او يلم. نہریں جن پودوں کو اگاتی ہیں وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قتل کر ڈالتی ہیں یا قتل کے قریب پہنچا دیتی ہیں چیزیں. حالانکہ وہ ہرا بھرا سبزہ فائدہ مند ہے لیکن غلط استعمال اس کا قتل تک پہنچا دیتا ہے یا قتل کے قریب مرنے کے قریب تک پہنچا دیتا ہے بکریوں کو جانوروں کو. إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فخلطت وبالت سوائے اس جانور کے جو سبزہ کو کھاتی ہے جب اس کے دونوں کو بھر جاتے ہیں تو جا کر کے سور کے سامنے کھڑی ہوتی ہے فخلطت وبالت براز کرتی ہے بہت کرتی ہے مہنگنی نکالتی ہے خود بھی جاتی چرتی ہے. وہ ایسا نہیں کہ ساتھ مل گیا ہے تو بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اس کے بعد تخمہ ہو جائے اور مر جائے بکری. وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ونعم صاحب المسلم اور مسلمان کا وہ ساتھی کتنا ہی بہتر ہے. کون سا ساتھی؟ کون سا ساتھی؟ مال. مسلمان کا ساتھی وہ مال کیا ہی بہتر ہے کہ جس کو وہ حق کے ساتھ لیتا ہے اور حق کے ساتھ اللہ کے راستوں میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اس کو فلا فلا مدوں میں خرچ کرتا ہے. اور باقی آدمی جو ناحق مال لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کھائے اور کھا کر کے بھی سیر نہ ہو سیراب نہ ہو آدمی. آدمی کوئی غزوے میں نہیں جا سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے کسی غازی کی تجہیز کر دے اس کے لیے سامان جنگ فراہم کر دے اس کی کیا فضیلت ہے. اسی طرح سے غزبے میں آپ نہیں جا سکتے ہیں کوئی غزبے میں جا رہا ہے آپ اس کے گھر والوں کے دیکھ ریکھ کی ذمہ داری لے لیں آپ کہ گھر والوں کی دیکھ ریکھ کریں گے ان کا جو سودا طلب ہوگا وہ لا کر کے ہم دے دیں گے. اسی طرح سے کوئی اور ان کے یہاں نہیں آنے پائے گا اور ہم بھی ایسا نہیں کوئی ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے آ کر کے اسے تکلیف اور پریشانی ہو. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کے دو کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی فضیلت کیا ہے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بصر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن قاتل غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. فرمایا آپ نے گویا کہ وہ غزوے میں گیا جس نے تجہیز کر دی وہ بھی غزوے میں گیا اور رسول اللہ صاحب جو غازی کے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ میں خیر کے ساتھ اس کا خلط ہو اس کے ساتھ بخیر ایسے نہیں اس کے جانے کے بعد اور آپ ان کے ساتھ نازیبا سلوک کریں خیر کے ساتھ ان کا خلف ہو تو ایسے آدمی بھی گویا کہ غزوہ ہی میں جا کے شریک ہوا ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا في المدينه غير بيت ام سليم الا على ازواجه فقيل له فقال اني ارحمها قتل ابوها معي. النبي صلى الله عليه وسلم مدينه میں کسی کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے ام سلیم کے اور اس سے پہلے آیا ان کی بہن ام حرام کے. تو لوگوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ کسی کے یہاں تشریف نہیں لاتے سوائے ان کے. فرمایا آپ نے کہ انی ارحمھا مجھے ان پر ترس آتا ہے رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی جو تھے حرام رضی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میری طرف سے دفاع کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے. ان کا واقعہ پڑھا آپ نے, کل ابھی پڑھا آپ نے کہ کہے میں آگے جاتا ہوں اگر لوگ مجھے امان دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا انہوں نے نیزہ مارا, اس کے بعد انہوں نے کہا خود تو رب الکعبہ کہا تھا انہوں نے, تو کہا میرے ساتھ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. مئی کہنے کا مطلب پھر کیا ہوا, قتلا ہوا مئی یعنی میرے طرف سے اسلام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے, لہذا ان پر مجھے طرح سے آتا رہے ماتا, لہذا میں ان کے آ جاتا ہوں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم یا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہما کے یہاں جایا کرتے تھے. لیکن یہ وجہ جواز نہیں ہے, وجہ جواز ہے جانے کا. تو اس نظر رحمہ اللہ ذکر کیا کسی مقام پر کہ اس کا ایک سبب اور ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا جانے کا. تو یہ وجہ جواز نہیں بن سکتا ہے, وجہ جواز تو کوئی اور نکالیں گے آپ. یہ ان کے ہاں جانے کا سبب تو بن سکتا ہے لیکن جانے کا جواز اس سے ملے ایسا نہیں. جواز کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا وہی بات جس سے پہلے تذکرہ کیا گیا تھا کہ آپ جانے کا جواز کہاں سے ملا آپ کو, رشتہ تھا آپ کا ان سے جایا جایا کرتے تھے اور باقی اور لوگوں کے کیوں نہیں جاتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خاص طور سے ان کے بھائی کی شہادت ہوئی تھی لہٰذا دلجوئی کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. قتال کے موقع سے آدمی خوشبو لگائے, گویا کہ خوشبو لگانے کا مطلب کیا ہوا, ہنوس کب لگایا جاتا ہے, کس کو لگاتے ہیں, مردے کو لگایا جاتا ہے. ہنوس جو خوشبو تیار ہوتی تھی یہ خالص مردوں کے لیے تیار ہوتی تھی. تو کوئی آدمی قتال کے موقع سے ہنوس لگا کے جا رہا ہے تو کیا مراد ہے, کیا مطلب اس کا ہنوس لگانے کا. ہاں کہ گویا کہ پہلے ہی سے سارا انتظام کر کے جا رہے, اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں, سر پر کفن باندھ کر کے جا رہے, کہ کفن لے کے سر پہ باندھ کے جا رہے ہیں. اگر شہید ہو گئے تو ڈھونڈنا نہ پڑے لوگوں کو کفن کہاں سے لے کر کے آئے. تو سر پر کفن باندھ کے جانا یا قتال کے موقع سے تحنت کرنا, حنوت لگا کر کے جانا ایک ہی مفہوم میں ہے, مطلب ایک ہی ہے. تو قتال کے موقع سے آدمی اس طرح سے حنوت لگا کر کے جائے جب تو شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں. عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتى انس ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنث فقال يا عمي ما يحدثك الا تجيع قال الان يا ابن اخي وجعل يتحنث يعني من الحنوث ثم جاء فجلس فذكر يا بردك يوم يمامه كتذكر يا ابو بكر رضي الله تعالى عنه في زمانه میں انس رضي الله انس رضي الله تعالى عنه ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, دیکھا کہ وہ اپنے ران کو کھولے ہوئے ہیں اور حنوت لگا رہے ہیں. تو کہہ رہے میں نے کہا چچا ابھی آپ جنگ میں آ کیوں نہیں رہے, دیر کیوں کر رہے ہیں, مایا حافظ کا کیا چیز مانے ہیں. انہوں نے کہا الان ہی اپنا بتیجے بس ابھی آیا میں, حنوت لگا رہے تھے کہ بس ابھی آیا. اس کے بعد وہ حنوت لگانے لگے, اس کے بعد آئے اور بیٹھے. اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی کہ کیا کیا ہوا. الحدیث اب یہ یمامہ کے موقع سے جو مسلمہ کرداب کے خلاف یہ جنگ ہوئی تھی اس میں دیکھا کہ انکشاف مسلمان شکست خوردہ ہو رہے ہیں, دیکھا انہوں نے مسلمان شکست کھا رہے ہیں, انکشاف دیکھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے کہا عن وجوہنا ہٹ جائیں آپ لوگ سامنے سے ہمارے. کیا کہا انہوں نے, ہاتھ ادا مانے انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اس طرح ہاتھ کیا اور کہا ان وجو ہے نا ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ, حتی نضارب القوم یہاں تک کہ جا کر کے ہم جو ہمارے مخالفین ہیں دشمن ہیں ان سے دو دو ہاتھ کریں, ہم جا کر کے سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ اور ہمیں موقع دے جا کر کے ان سے دو دو ہاتھ کر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے جہاد کیا ہے, آپ کے ساتھ ہم لوگ ایسے نہیں کیا کرتے تھے, کس طرح سے بھاگ کھڑے ہو میدان سے, ہم لوگ ایسے نہیں کیا کرتے تھے. کتنی بری چیز ہے جس کا آپ لوگوں نے اپنے مخالفین کو اپنے دشمنوں کو عادی بنا دیا ہے, اپنے خلاف جرات کہ ان کے اندر آپ کے خلاف جرات پیدا ہو گئی ہے. تو کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کا آپ نے عادی بنا دیا ہے اپنے اقران کو, اپنے مد مقابل لوگوں کو کہ ان کے اندر آپ کے خلاف جرات پیدا ہو گئی اس طرح سے. باب یہاں پر بابو فضل الطلیہ, طلیہ روانہ کیا جائے اس کی کیا فضیلت ہے. طلیہ کہتے ہیں میو باتو الى العدو لیطلیہ علی احوالہ, میو باتو الى العدو لیطلیہ على احوالهم، دشمنوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے جن لوگوں کو یا جس شخص کو بھیجا جاتا ہے انہیں کو طلیعہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ بھیجیں کہ دشمن دیکھ کے آئیں کتنے ہیں، کہاں پر ہیں، کس طرح سے ہیں اور کیا کیا امکانات ان پر حملہ کرنے کے، ان ساری چیزوں کی جانکاری کے لیے جن لوگوں کو یا جس فرد کو طلیعہ، عام طور سے بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، جاسوسی مقصد ہوتا ہے اس کا، تو اس مقصد جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے انہیں طلیعہ کہا جاتا ہے. تو اگر ایسے لوگوں کا کام آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جاسوسی کرنے نہ آنے پائے تو یہ کام بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، آدمی طلیعہ کے طور پر جائے کہیں. تو اگر اس کام کو انجام دے کوئی اور جا کر کے پتہ لگائے دشمنوں کے بارے میں کیا تعداد ہے، کہاں مقیم ہے اور دیگر تفصیلات، تو ایسے انسان کی فضیلت کیا ہے؟ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتي لي بخبر القوم يوم الاحزاب فقال الزبير فقال الزبير انا غزوه خندق کے موقع فرمایا تھا من ياتيني بخبر القوم، یہ جو مقامات دشمن ہیں ان کی خبریں لے کر کے کون آئے گا، پتہ لگا کر کیا ان کے اس وقت کیا اخبار ہیں، کیا حالات ان کے ہیں. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ کون جائے گا، خالی ایک بندہ تیار ہو، کوئی تیار نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جی ہاں میں تیار ہوں. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوارين وحواري الزبير. اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری اور ناصر مددگار ہوا کرتا تھا، اور میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حواری. کیا طلیعہ میں تنہا کسی ایک فرد کو روانہ کر سکتے ہیں یا نہیں روانہ کر سکتے ہیں؟ تنہا ایک آدمی سفر کر کے جائے، جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ قال حدثنا سرقد قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال سرقد اظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ندب فانتدب الزبير. آپ نے لوگوں کو طلب کیا کہ کون ہے جو تیار ہو جانے کے لیے، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہا. تو ندبہ کا معنی ہوتا ہے بلانا، انتدبہ معنی کسی کے بلاوے پر جواب دینا، بلانے پر آنا، اسے انتدبہ کہتے ہیں. تو آپ نے بلایا، آواز دی کون جائے گا، تو تیار ہوئے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا کہ طلب بطور طلیعہ تنہا کوئی جا سکتا ہے، ورنہ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر سے منع کیا نہیں منع کیا ہے، منع کیا نہیں منع کیا، دو لوگوں کو، دو لوگ سفر کر کے جائیں تو منع کیا نہیں منع کیا ہے. پھر آگے باب دے کے آ رہا سفر الاثنین، کہ اگر صرف دو لوگ سفر کریں، دو لوگ ایک ساتھ سفر کریں تو اس کا حکم کیا ہے؟ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذائي عن ابي قلابه عن مالك بن نهوير رضي الله تعالى عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا وصاحب لي الدينار. آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا، ہم لوگوں سے فرمایا ایک میں تھا اور ایک میرے ساتھی دوست تھا، اور دو لوگ لوگ سے فرمایا تھا آپ نے الدينار وليهما اصبرهما. تو کتنے لوگ مسافر تھے؟ دو لوگ. معلوم دو لوگوں کا سفر کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، لیکن ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں، سنن کے اندر روایت موجود ہے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعا الراکب شیطان، الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب والثلاثة رکب. ابن خزیمہ امام حاکم دونوں نے تصحیح کی حدیث کی. تو فرمایا آپ نے کی طرح ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو گویا کہ کیا ہے وہ شیطان، اور دو لوگ کر رہے ہیں تو دو شیطان، اور تین لوگ ہیں تو اب قافلہ ہوگی. کیا کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے لوگ سفر کرنا چاہیے؟ کم سے کم تین لوگوں کو سفر کرنا چاہیے، باقی تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، دو لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم تین لوگوں تک یہ قافلہ ہو جائے. اور لیکن جنگ کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں مصالحے ہوتے ہیں، کوئی ایک ہی فرد جائے تو جنگی حالات کے پیش نظر اگر کوئی ایک ہی آدمی جاتا ہے، صرف دو لوگ روانہ کیے جائیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے. دیکھا آپ نے صرف کس کو روانہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح سے یہ ایسا نہیں کہ قطعی طور پر حرام ہے دونوں کا سفر کرنا، چنانچہ طبری رحمہ اللہ نے کہا ہے ہاد زجر و زجر ادب و ارشاد، هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة. والوحدة وليس بحرام. امام طبری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ نے اس طرح سے زجر کیا ہے ایک آدمی دو آدمی سفر کرنے سے، یہ ارشاد کے لیے ہے، ادب و ارشاد کے لیے ہے، رہنمائی کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے، مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں، اور ایک آدمی تنہا سفر کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیا حالات پیش آ جائیں، تو اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ورنہ حرام نہیں بالکل ہے. اگر آدمی تنہا سفر کر رہا ہے تو اب گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے منع کیا کہ آپ اگر تنہا سفر کریں گے تو مشکلات اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لہذا سفر کرے آدمی کو کم سے کم تین لوگ کرنا چاہیے. لیکن ان حدیث سے بہرحال ایک اور دو کے سفر کرنے کا جواب ملتا ہے، حالات ایسے ہیں تو آدمی ایک اور دو لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہونا سر تو پورا لمبا قافلہ ہوتا ہے، پر کر سکتا آدمی جواب ہے، لیکن پھر بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کے باوجود ہی، مولانا صاحب مشکلات اس کے بعد بھی ہوتی ہے. دو لوگ ہوں تب بھی مشکل ہوتا ہے، تین لوگ ہوں تب کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک صاحب یہاں سامان دیکھ رہے ہیں اور ایک صاحب وہاں سامان دیکھ رہے ہیں، ٹائم رکھ کے آئے ہیں اور ایک صاحب بیچ میں کیا کر رہے ہیں، پھر آپ بیچ میں جو ہے پہنچا دیں، تو اکیلے ہوں تو مصیبت آپ کے لیے، صحیح پتہ نہیں تیز کہاں بھاگ جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور تو کم سے کم تین لوگ ہوں تو قاعدے سارے کام ہوتے، ایک اور دو لوگ ہوں تو اس وقت بھی پریشانیاں تھیں اور اس وقت بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اگر دو لوگ ہوں، ایک آدمی ہوں تو خیال کرنا چاہیے کم سے کم اجتماعی کے ساتھ آتی جائے، تنہا ایک یا دو لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی سے خیر کو قیامت تک کے لیے باندھ دیا، گھوڑے قیامت تک کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ رہیں گے. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامه. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبه عن حسين وابن ابي السفر عن الشعبي عن عروه بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. قال سليمان عن شعبه عن عروه بن ابي الجعد وتابع ابو مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروه بن ابي الجعد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواصي الخير في نواصي الخير في نواصي الخير. باب الجهاد مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه. تو جهاد یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، جہاد کرے گا انسان چاہے مسلمانوں کا جو امیر ہو، بر ہو چاہے فاجر ہو، جو بھی ہو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیر معقود فی نواسی الخیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر کو ان کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے باندھ دیا ہے. معلوم ہوا قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمانوں کے عمرہ ہیں سب کے سب وہ بر ہی ہوں، فاجر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی طرح سے ہر زمانے میں جو بھی مسلمانوں کا امیر ہو، خلیفہ ہو، اس کے پیچھے قتال اور جہاد کیا جائے گا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عروة بن الوارث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الفجر والبرمه. باب من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله ومن رباط الخيل. من احتبس فرسا في سبيل الله یا من ارتبط فرسا فی سبیل اللہ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھ کر کے رکھتا ہے، گھوڑا باندھ کے اس پر رباط کریں گے، پہرے داری کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحه بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروته وبوله في ميزانه يوم القيامه. تو اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں گھوڑا بات کر کے رکھتا ہے، ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو اس کی گھوڑے کی آسودگی، گھوڑے کی سیرابی، اس کے رو، اس کا بول، سب قیامت کے دن اس کے حسنات کے میزان میں، ترازو میں سارا ڈالا جائے گا. یہ ہے آج کے زمانے بھی، مولانا صاحب آج کے زمانے بھی گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے. گھوڑوں سے کچھ ایسے علاقے ہوتے جہاں گھوڑوں ہی سے ہوتا تھا، علاقے ایسے، لہذا جو بھی جنگی یہ فوجیں ہوتی ہیں گھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے. ہر جگہ آپ کا ٹرین چلا جائے حاضری تو نہیں جا سکتا ہوں سر، بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو گھوڑے ہی کا استعمال کرنا ہوگا، اسی سے آپ جائیں گے. اور جو قیمت گھوڑوں کے زمانے میں تھی، آج اس سے کہیں زیادہ گھوڑوں کی قیمت بہت مہنگے ہوتے. پوچھتا ہی انہوں نے سر بہت کہ کئی لاکھ کا لیا ہے ایک ایک گھوڑا، تو گھوڑوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھے گھوڑے جو ہوتے ہیں. کیسے مرسڈیز کے برابر ہوتے ہیں، دیکھیے انہوں نے بتا رہے ہیں مرسڈیز گاڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر گھوڑوں کی قیمت ہوتی ہے. گھوڑوں اور گدھوں کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ کس کا نام رکھتے ہیں، کتے بلی کا. تو باقی جو لوگ گھوڑے پالتے تھے جہاد کرنے کے لیے، تو گھوڑے کا، گدھے کا، ان سب کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي ابي قلابه عن ابيه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ابو قلابه مع بعض اصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فراوا حمارا وحشيا. بارها يمكن روايه كتاب الهجم فرسك ابو قتاده رضي الله تعالى عنه. فراوا حمارا وحشيا قبل ان يراه، فلما راوه تركوه حتى راوه ابو قتاده فركب تو ایک گھوڑے پر سوار بھی جس کا نام کیا تھا الجہاد، یہ لفظ اس سے پہلے یہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اور ساری تفصیلات آئے تھے روایت کے اندر، لیکن گھوڑے کا نام نہیں آیا تھا. تو جرادہ نامی گھوڑے پر سوار بھی معلوم ہوا، اس طرح سے لوگ نام رکھا کرتے تھے. جرادہ کے معنی جرادہ معنی فدی، یعنی ہلکا پھلکا، جلدی سے دوڑ کر کے کہیں پہنچ جائے، تو مناسبت سے لوگ نام رکھا کرتے تھے، اس کا نام تھا جرادہ رکھا تھا. فسألهم أن ينابلوا بثوثه فأبوا فتناوله فحمل فعطره ثم أجل وأجلوا فنذنوا فلما أبركوه قال هل معكم منه شيء قالوا معنا مثل اللہ تو نے کہا کہ کچھ بچا اچھا بھی ہے اس میں سے، گوشت میں سارا ختم کر دیا ہے. فأخذهم نبی پیر اس کا جو ہے وہ بچا ہوا ہے، تو فرمایا آپ نے رائے دی تھی مجھے، تو آپ نے بھی کھایا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پہلے یہ بھی نہیں آیا تھا میں نے، اس سے پہلے یہ بھی نہیں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا تھا. اس میں کہا ٹھیک ہے کھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں خود بھی کھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ابي بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حارثنا فرس يقال له اللحيف. ہمارے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام تھا لحیف یا لخیف، گھوڑے کا نام لحیف یا لخیف تھا. وقال بعضهم باللحیف بالخیف. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوج عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عسير فقال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے میں بھی سوار تھا، اور گدھے کا نام کیا تھا؟ عفیر. فقال يا معاذ رضي الله تعالى عنه هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله اعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا نبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيستقيم. باقي حديث السبعه كتاب العلم تفصيل سياسي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان فزع بالمدينة كان فزع بالمدينة. ایک بار مدینے میں کچھ گھبراہٹ کے حالات پیدا ہو گئے، تشویش کی بات کچھ ہو گئی. کہہ رہے ہمارا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا مندوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مستعار جیسا گھوڑا بنا دے دو، مستعار لیا آپ نے. فرمایا آپ نے میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں کہیں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے اسپرے کر دیا، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، بس گھوڑے کے بارے میں فرمایا آپ نے جتنا ہو لبہ. تو معلوم ہے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ مندوب نام تھا گھوڑے کا. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الشؤم في ثلاثه في الفرس والمراه والدار. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الشؤم في ثلاثه، شؤم بعوسد، یہ تین چیزوں کے اندر ہوتی ہے، ایک تو فرس کے اندر، دوسرے مرعا کے اندر، اور تیسرے دار کے اندر. تو اب گھوڑا انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گھوڑا کام کرنا ہو تو آدمی کے لیے کیا ہے، مشکلات اور نحوذ پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح سے عورت ہے، عورت اگر ٹھیک نہیں ہے اور آپ کہیں کچھ کرے کچھ، بد زبان ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، مخالفتیں کرتی ہو چیز میں، تو پھر انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، ازیرن ہو جاتی ہے. کسی طرح کے آدمی کا گھر ہے جو مناسب نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں آدمی کے، تو یہ چیزیں ہیں جن کے اندر نحوست ہوتی ہے. مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی گھر اور جتنے بھی گھوڑے ہوتے ہیں سب میں کیا ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مستقل انسان کا سابقہ رہتا ہے. اگر یہ چیزیں انسان کے موافق نہ ہوں تو پھر انسان کے لیے پریشانی پریشانی ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں انسان کے موافق نہ ہوں تو پھر انسان کے لیے پریشانی پریشانی ہوتی ہے. باقی اور چیزیں ان سے کبھی واسطہ پڑتا ہے انسان کا، اور یہ چیزیں ہیں ان سے ہمہ وقت واسطہ رہتا ہے انسان کا، لہٰذا ان چیزوں کا آدمی کے موافق ہونا چاہیے. اگر یہ مخالف اس حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دوسری حدیث کی روشنی میں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، من سعادت المرء المرء الصالحہ، لکھ لیجیے، من سعادت المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. أخرجه أحمد. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آدمی کی سعادت اور نیکبختی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیک بیوی عطا فرمائے، کسی طرح سے اچھا سا مسکن آدمی کو مل جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، کسی طرح سے اس کو اچھی سواری مل جائے جب جہاں ضرورت اس پر آرام جا سکے. اور انسان کے لیے شقاوت کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے کہ اس کی بیوی بری ہو، اس کا گھر برا ہو، اسی طرح سے اس کی سواری بری اور چینا ہو، انسان شقاوت کی بات ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں سب نحوست کا سبب ہوتی، یہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے. کیا حدیث میں ذرا پڑھ دیں گے والی؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل الخيل من قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. فرمایا میں اگر کسی چیز کے اندر ہے یہ چون، تو یہ عورت کے اندر ہے، فرس کے اندر ہے، اور مسکر کے اندر ہے. تو ایسا نہیں جتنی عورتیں ہوتی سب نحوست کا سبب ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو بتایا گیا. الگ تین چیز تذکرہ یہاں پر ہے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، اور باقی ان کا تذکرہ اس وجہ سے خاص طور سے کیا گیا ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا مستقل سابقہ رہتا ہے، جن سے مستقل سابقہ انسان کا ہوتا ہے. اگر یہ انسان کے موافق نہ ہو تو انسان کی زندگی ازیرن ہو جاتی ہے اور پریشان رہتا ہے انسان پوری زندگی. باب الخير لثلاثه وقول الله والخير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. تو خیر جو گھوڑے جو ہوتے ہیں، یہ پالنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. گھوڑا تین طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی گھوڑے پالنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثة، لرجل فجر ولرجل ستر. گھوڑے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی کے لیے گھوڑا یہ اجر کا باعث ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے پردہ ہوتا ہے، ستر کا باعث ہوتا ہے اور پردہ اس کے والا، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ وزر ہوتا ہے، گناہ کا سبب ہوتا ہے. گھوڑا پالتے ہیں تو الٹے گناہ ملتا ہے. تین طرح کے لوگ، تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن الگ الگ نیتوں کی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے، کسی کے لیے وہی گھوڑا اجر کا، کسی کے لیے وزر کا، اور کسی کے نہ اجر ہے نہ وزر، بلکہ اس کے لیے ستر اور پردے کا کام کر رہا ہے اس کے لیے. فاما الذي له اجر فرجل ومضها في سبيل الله فاطالها في مرج او روضه فما اصابت في جيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات. فرمایا تفصیلی کی آپ نے آگے، اس کے بعد جان مطلب اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس آدمی کے لیے جس نے اس کو اللہ کے راستے میں گھوڑے کو مارا، فاطال لها في مرج او روضه، کہیں کوئی سبز زار ہے اس کے اندر اس کی رسی کو لمبا کر دیا، جا کر کے وہ چر لے. مرج اور روضا دونوں سبز زاری کے معنی میں آتا ہے، لیکن جو بلندی پر ہو اسے مرج کہا جاتا ہے، اور جو نشیمی زمین میں ہو اسے روضہ کہا جاتا ہے. جو بلندی پر ہو، پہاڑی پر ہو، ہریالی اور سبزہ‌زار اسے کہا جاتا ہے مرج، اور جو نشیمی زمین میں ہو اسے روضہ کہا جاتا ہے. تو کہیں مرج ہے یا روضہ ہے، سبزہ‌زار ہے، وہاں رسی لمبی کر دی. فما اصابت فی سیلیہ، اپنی رسی میں جہاں جہاں تک جا کے چڑھتا ہے اس مرض میں، روضہ میں، یہ سب اس بندے کے حق میں نیکیاں لکھا جاتا ہے. ولو انھا قطعت یلھا فاستنت شرفا او شرفین کانت ارواحها و آثارها حسنا للہ. فرمایا کہ اور اگر وہ اپنی رسی توڑا لے، رسی مال رکھا تھا، اس نے اپنی رسی توڑا لی اور ایک دو میل کود بھاگ کے کہیں چلا گیا، شرفن اور شرفین، میلن اور میرے، سنت اجر، ایک دو میل کود بھاگ کے آگے نکل گیا، تو جہاں تک وہ جائے گا اس کے آثار، اس کے ارواح، سب اس بندے کے حق میں سب نے کیا لکھی جاتی ہے. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان يسقيها كان ذلك له حسنات. اور آپ کسی ندی کے پاس گزر رہے تھے، اس نے منہ ڈال کے پانی پی لیا، آپ پلا نہیں رہے تھے پانی کو، خود ہی اس نے منہ ڈال کے پی لیا، اس کا پانی پینا بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ ثواب کا سبب ہو گیا. ایک آدمی تو گھوڑا پالنے والا یہ ہو گیا جس کے لیے ثواب ہی ثواب گھوڑا پالنے میں، اور ایک آدمی جس نے کہہ دیا مال رکھا فخرن، فخر کے لیے، وریان، ریاکاری کے لیے، ونما علیہ الاسلام، اور اہل اسلام کی مخالفت کے لیے پال رکھا ہے، جن کے خلاف اس میں جنگ کریں گے. فیا وزر علی ذلک، ایسے انسان کے لیے گھوڑا وزر اور گناہ کا باعث ہوتا ہے. یہ تو نہ گدھے کا آ گیا، اور وہ جو جس کے لیے ستر ہوتا ہے اس کا پھر اس کا ہے پیچھے گزر چکا جو انشاءاللہ آئے گا، ٹھیک ہے، پیچھے گزر چکا ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا پڑھیں گے آپ. یہ تیسرا قوم ہے، اس کا تذکرہ درمیان میں جو حصہ نہیں پڑھا آپ نے وہاں پر موجود ہے. آپ نے پوچھا کیا اللہ صلی اللہ، یہ تو آپ نے بتا دیا گھوڑوں کے بارے میں کس کا یہ ثواب ہے، اب کسی کے پاس گھوڑا نہیں، انہوں نے اس نے کیا بال رکھا ہے، دلائی بال رکھا اس نے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ. فرمایا آپ نے اس گدھے کے تعلق سے مجھ پر یہ بہت ہی جامع اور بالکل منفرد آیت نازل ہوئی ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے کی ذرہ برابر کوئی نیکی کا کام کیا ہے، چاہے گھوڑا پالو، چاہے گدھا پالو، چاہے جو چیز پالو، نیک نیتی سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا. اس سے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی عمومات سے استدلال کیا کرتے تھے. مولانا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر مسئلے کے اندر ان کو کون دلیل چاہیے، اس سلسلے میں صریح دلیل چاہیے، اس سلسلے میں تو شریعت میں ہر مسئلے میں صریح دلیل نہیں ہوتی، شریعت کے اندر ہر مسئلے کی صریح دلیل نہیں ہوتی ہے، عمومات ہوتے ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کیوں دیے گئے تھے مولانا صاحب، جب ہر مسئلے میں سب صریح ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ پیش آ جائے اسی عین مسئلے میں اللہ تعالیٰ کوئی حق موجود ہو، کہ جامع الکلم کا کیا مطلب ہے، جامع الکلم کی کیا چیز ہے مولانا صاحب، ان میں الفاظ کا معنی بہت زیادہ ہے، ایک بات کہیں بھی اسے آپ مطلب نکالتے رہیے، استدلالات آپ کرتے رہیے اس کے بعد، تو یہ قرآن کی آیت جو ہے اسی طریقے سمجھیے آپ جامع الکلم میں سے، کہ ایک چھوٹی بات کہی گئی اب اس کے بعد نہ جانے کتنے سارے مسائل کا جواب اس سے دے دیجیے آپ، کوئی کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھے آپ کیا بتا دیجئے، میں یہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، اور اس کے برخلاف اب کی غلط نیت سے آپ کام کرتے ہو میں یہ عمل مثقال ذرۃ شر یرہ، تو ہر مسئلے کے اندر آپ تلاش نہ کریں کہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی صریح دلیل ہمیں بتائیے، ایسے جیسے مسائل پیش آتے ہیں اسی طرح سے اس کے بعد آپ کو استدلال کرنا پڑتا ہے. جو مسائل پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے جوابات دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسائل نہیں پیش آئے اس کے بعد ہر مسئلے میں عقیدے کے مسئلہ ہے مولانا صاحب، اتنے زیادہ روز نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب تصور نہ کر یہ بھی سوال آ سکتا ہے، مولانا صاحب حدیثیں کتنی اس کے اندر ہیں، چند حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہر مرتبہ لوگ ایک سے ایک نے فون کر کے پوچھ لیا مولانا صاحب کہ اگر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اب اس کا یہ کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں ایک بکرا یہاں کریں ایک بکرا گاؤں میں کریں، اپنا حدیث کہیں ڈھونڈ کے لائیں گے اس سلسلے میں، کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں گے حدیث سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں کسی نے ایک یہاں کیا ہو یہاں کیا ہو، آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے اندر عمومات دیکھنے پڑیں گے کہ اصل مقصود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو کرنا ہے، کیا اس میں جگہ کی تعین اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جگہ کی تعین نہیں کی، سارے مڑ لیکن نہیں سلسلے کوئی حدیث ہمیں سنائیے صحیح ہونا چاہیے کہ ایک یہاں کرو ایک وہاں کرو، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو اب اس طرح کے مسائل مستقل نئے نئے پیش آتے رہیں گے، لیکن جب ضرورت پیش آتی ہے آدمی کو، وہاں والوں کو بھی خوش کرنا ہے یہاں والوں کو بھی خوش کرنا ہے، تو اب ضرورت پیش آتی رہتی تو اس کے بعد اب مسائل نئے نئے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو عمومات ہوتے ہیں یہ سب سے اہم ہوتے ہیں سر، اور زیادہ تر مسائل کا استنباط کس سے ہوتا ہے؟ انہی عمومات سے ہوتا ہے. آپ کو صلات کے باب میں، طہارت کے باب میں تو تفصیلات بہت ساری مل جائیں گی، لیکن آگے کے جو مسائل آتے ہیں جا کر کے ان میں آپ کو حدیث سے کم مسائل زیادہ ملیں گے. انہوں صاحب مشکل یہ کہ ہم لوگ زیادہ زور سب کس میں دے دیتے ہیں، طہارت اور صلات پہ زیادہ. خیر اب تو الحمد للہ کچھ ترتیبات بنائی گئی آپ لوگوں کے یہاں کہ سارے مسائل بھی فقہ کے اندر بھی حدیث کے اندر آپ کے آئیں، تو ان میں احادیث آپ کو بیو کے مسائل ہیں، حدیثیں بہت زیادہ آپ کو، ایک حدیث سے مسائل نہ جانے کتنے اس کے بعد ہیں، تو اس میں آپ کو نصوص کم ملیں گے اور مسائل آپ کو زیادہ ملیں گے، اور پھر آپ کو انہیں عمومات سے استدلال کرنا ہوتا ہے. یا غزوے کے اندر کسی کا اونٹ نہیں چل رہا ہے، اسے آپ مارے تاکہ وہ چلنے لگے. قال حدثنا مسلم بن نبي براحينا قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل النادي قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه فقلت له حدثني ما حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاره قال ابو عقيل ما حدث. تو صحابی کہہ رہے ہیں، ابو المتوکل کہہ رہے ہیں الناجی، میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے کوئی حدیث سن رکھی ہو، سنا دیجئے کوئی حدیث آپ نے سن رکھی ہو. تو انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ بیان کیا. قال ابو عقيل لا ادري رجلا او عمرا، فلما ان اقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتعجل الى اهله فليتعجل. جب آپ قریب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے، تو آپ نے کہا کہ جو مدینے میں جلدی جانا چاہتا ہے تو اجازت جلدی جا سکتا ہے، اور میں اپنے خود میں بھی جلدی جانا چاہتا ہوں. قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ فاقبلنا وانا على جمل لي ارمک. تو کہہ رہے ہم لوگ آئے اور میں ایک اونٹ پر تھا جو ارمک تھا، ارمک کہتے جس کے سرخی میں سیاہی کی آمیزش ہو، وہ اونٹ جس کی سرخی میں سیاہی کی آمیزش ہو اس کو ارمک کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے جس اونٹ پر میں سوار تھا وہ ارمک تھا، سرخ رنگ کا تھا، سیاہی کی اس کے اندر آمیزش تھی. اس طرح کے اونٹ پر میں سوار، لئی دفی آشیتن، اس میں کوئی علامت کہیں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہیں کسی جگہ کوئی اور رنگ اس کے اندر ہو، ایک ہی رنگ کا پورا تھا لیکن سرخ سیاہ مائل تھا، اس طرح گھوڑا تھا، اور کہیں کوئی الگ رنگ ہو پورے بدن میں نہیں تھا کوئی. تو ہم لوگ آگے آگے تھے، باقی سب پیچھے تھے. اب میں چل رہا دیکھنے میں، رک گیا ہوں، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہوں. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضرب نگیل مضبوط استھام اور ایک کوڑا لگایا آپ نے اونٹ کو. ابھی تک وہ ٹیم رہا تھا، اس بعد فوراً کے کھڑا ہو گیا، ایک کوڑا مارا جڑ کے کھڑا ہو گیا فوراً. تو یہ حدیث جو ہے آپ کی یہ 12 آئے گی ستی سے، 12 گزر چکی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، کئی بار آئے گی حدیث آپ کے سامنے. تو فرمایا آپ نے اطبی الجمل، یہ اونٹ جو تمہارا بیچو گے نہیں بیچو گے، پہلے سے لے لیجیے اونٹ بیچ رہا ہوں. فلما خرجنا المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وأقلت الجمل. جب مدینہ تشریف لے گئے ساتھ میں اور صحابہ کرام تھے، میں بھی اپنا اونٹ لے کر کے آپ کے پاس گیا کہ جا کر کے اونٹ دے دوں اور پیسہ جو میرا ہے وہ نقد لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وأقلت الجمل في ناحية البلاط. عقل تو میں نے جا کر کے اونٹ کو اقال لگا، بناحية البلاط، بلاط کہتے ہیں جو چوکور پتھر ہوتے ہیں فرش کے لیے بچھائے جاتے ہیں، ان کو بلاط کہا جاتا ہے، بلاط پتھر کے چوکے جو فرش کے طور پر بچھائے جاتے ہیں ان کو بلاط کہا جاتا ہے. تو معلوم اس سے ہوتا ہے کہ وہاں کچھ پتھر اس طرح کے مسجد کے پاس بچھے ہوئے تھے، تو بلاط کے پاس میں نے جا کر کے اس کو احکام لگا کے بیٹھا دیا. فرما اللہ سے آپ کو اونٹ لا کر کے میں نے حاضر کر دیا ہے. جواب دے با اس کے بعد چکر لگایا اونٹ کا آپ نے اور کہا کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارا اونٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذہب سونے کے کچھ اواقی بھیج دیے جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. اس میں بھی کافی اختلافات ہیں کہ قیمت کیا تھی، اس کا ایک تذکرہ تھوڑا سا پڑا ہوگا آپ نے کس میں، تدرب الراوی میں آیا ہوگا، کہ اس میں اختلاف تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کی کیا قیمت تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے راگے کیا وہ بھی ذکر کیا ہے, اس سے پہلے جو گزر چکا ہے آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے. اور میں اپنے قیمت پوری مل گئی آپ کو, کہا سنا پوری قیمت مل گئی, کہا جاؤ قیمت بھی تمہاری اونٹ بھی لے جاؤ اپنا. تو آپ نے خریدا, اس کے بعد کیا کہا اونٹ بھی لے جاؤ, کیونکہ عجیب و غریب فروخت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا تعاون کرنا جابر رضی اللہ عنہ. آپ جانتے ہیں ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور بہنیں ان کی بہت ساری تھی, بہنوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں, قرضہ جو ان کے ذمہ تھا جس کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ آئے گا بارہ, وہ سارا ان کے ذمہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون کرنا چاہتے تھے اور تعاون کرنے کی شکل نکالی تھی آپ نے کہ ان سے اونٹ خریدا, اونٹ خرید کر کے پیسے بھی دیے, اس کے بعد آپ نے اونٹ کیا کر دیا ان کو دوبارہ ہدیہ کر دیا, آپ نے اونٹ دوبارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن یہ جو بہرحال اس طرح کے مسئلہ پیش آئے اس سے نہ جانے کتنے مسائل ہمارے محدثین نے فقہاء کرام نے مستمد کیے ہیں, خرید و فروخت کے بیع و شرا کے شرط لگانے کا کیا مسئلہ ہے, لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں, قیمت کے سلسلے میں نہ جانے کتنے مسائل کا استنباط کیا ہے اس مسئلے سے جو آپ نے خالص کس لیے کیا تھا, صرف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون کے لیے کیا تھا. الرکوب علی دابۃ صعبہ, ایسے جانور اونٹ گھوڑے کی سواری کی جائے جو صعب القیاد ہو, جس کو چلانا آسان نہ ہو, صعب جس کو چلانا جس کی سواری کرنا مشکل ہو. بعض تو بعض گھوڑے ایسے ہوتے جن میں ہر ایک نہیں سوار ہو سکتا ہے, گرا دے گا وہ گھوڑا اپنے سوار کو, تو ہر ایک اسی سواری نہیں کر رہا تھا. تو اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی سواری کی کرنا, والفعولۃ من الخیل, اسی طرح جو نر گھوڑے ہوتے ہیں جو واقعی صاحب ہوتے ہیں ان کی سواری کرنا, گھوڑی کی سواری کرنا سہل, لیکن گھوڑا جو ہوتا ہے نا اس کی سواری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. سلف جو تھے یہ فعل گھوڑوں کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے کیونکہ ان کے اندر جرأت زیادہ ہوتی ہے اور جسارت بھی زیادہ ان کے اندر ہوتی, لہٰذا اس کو پسند کرتے تھے ہمارے اسلاف. سلف کے لفظ کا استعمال کب سے موجود ہونا صاحب؟ بہت پرانے زمانے سے. اور راشد ابن سعد کہیں سلف سے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ نیچے کیا لکھا باری صاحب؟ صاحب کرام. تو گیا کہ یہ سلف کے لفظ کا استعمال نہ تھا, اس سے پہلے بھی کہیں آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس سے پہلے؟ وہ تو اور سلف محمد بن رہا, لیکن اپنے جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں ان کے لیے سلف کے لفظ کا استعمال کرنا یہ باقاعدہ پرانے زمانے سے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے تابعین نے تبا تابعین نے سلف کا لفظ استعمال کیا ہے, جیسا کہ راشد بن سعد نے کہا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے اور انہیں کی نسبت کر کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں, جو ان کے نقش قدم پر ہو, جیسے اسلاف تھے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے انہیں کو کیا کہا جاتا ہے, سلف بھی اسی نسبت سے ہو جاتا ہے. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة فزعم فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم طرفا لابي طلحة رضي الله تعالى عنه يقال له مندوب فركبه وقال ما راينا من فجع وان وجدناه لبحرا. تیسری بار یہ حدیث آگے ہونا صاحب, کتنی بار ہوئی اور آئے گی ان شاء اللہ. تیسری یہاں کیا مسئلہ مستمد کیا بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا مسئلہ نکالا ہے, کیا ہے؟ صاحب جو ہوتا ہے اس پر سواری, تو اس سے کہاں معلوم ہوتا ہے صاحب پر سواری؟ اور رکوع والا دابت صاحبہ, باب بھی ختم ہو گیا. اور رکوع والا دابت صاحبہ کیا جی؟ اچھا سب لوگ نہیں کر پاتے تھے, یہ تو کسی نے بتایا انہوں نے, یہ تھا جی اس کے اندر کہنا فی اختصاص آگے آئے گا, سست رفتار تھا, تیز نہیں چلتا تھا, یہ پریشانی تھی اس کی, باقی لوگ سواری نہیں کر پا رہے ایسا کچھ نہیں تھا. جی وجد نہ ہو سے کیا معلوم ہوا؟ ہاں وجد نہ ہو تو معلوم ہوا مذکر تھا گھوڑا, یہ گھوڑی نہیں تھی. فرق بہو وجد نہ ہو ان ضمائر سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا یہ مذکر تھا اور جو مذکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صعب القیاد ہوتا ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ان ضمائر سے استدلال کیا یہ فعل تھا اور پھر فعل سے استدلال کس بات پر کیا ہے؟ یہ صعب القیاد تھا, لہٰذا جو فعال ہوتے ہیں ان کے آسان نہیں ہوتا ان کی سواری کرنا. باب سیحام الفاظ وقال مالک یستحمل السیل والبرازین منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. باب ہے سہام الفرس، جو گھوڑے آدمی جہاد میں لے کر جاتا ہے اس کا بھی حصہ لگایا جاتا ہے مال غنیمت میں، مال غنیمت میں گھوڑے کا بھی حصہ لگایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجاہد گھوڑے کے ساتھ اس کو تو ایک حصہ ملتا ہے، ایسے تمام مجاہد ایک حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کو کتنا ملتا ہے؟ دو حصہ ملتا ہے، انسان سے زیادہ. مجاہد کو کتنا ملتا ہے؟ ایک، اور گھوڑے کو کتنا ملتا ہے؟ دو. جو شخص گھوڑے کے ساتھ جائے اسے کتنا ملتا ہے؟ تین. سراستوں سے ملتے ہیں، اور جو بغیر گھوڑے کے ہیں اسے ایک حصہ ملتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ میں حدیث میں آ رہا ہے. اور اگر تین گھوڑے لے کر کے آپ جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ گھوڑے کے ساتھ ہیں تو گھوڑے کا آپ کو دو حصہ ملے گا، اور باقی ہر مجاہد کتنا ملتا ہے؟ ایک حصہ ملتا ہے. درمیان میں آیا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھوڑے کا حصہ بھی لگایا جائے گا، برازین کا حصہ بھی لگایا جائے گا. برازین یہ برگون کی جمع ہے، برازین یہ برگون کی جمع ہے. برگون کہتے ہیں یطلق علی غیر العربی من الخیل والبغال، یطلق علی غیر العربی من الخیل والبغال عظیم الخلقہ غلیظ الاعضاء قوی الارجل عظیم الحوافر عظیم الحوافر. اس صفت کے گھوڑے ہوا کرتے تھے جنہیں بردون کہا جاتا ہے. بردون کہتے تھے جن کی صفت یہ ہوتی تھی کہ عظیم الخلقہ بہت لمبے ڈیل ڈول کے گھوڑے ہوتے تھے، عربی نہیں ہوتے تھے، عربی گھوڑے تو اتنے لمبے لمبے نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے ان کے سارے آدھا جو ہوتے تھے وہ کافی غلیظ موٹے تگڑے ہوتے تھے سب. کبھی الارجل پاؤں ان کے بہت ہی مضبوط، عظیم الحوافر بڑے بڑے ان کے سم ہوا کرتے تھے، یہ سب کافی بڑے بڑے ہوتے تھے. اور یہ روم کے علاقے سے لائے جاتے تھے، تو برزون کی سواری یہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہی برزون کی سواری کیا کرتے تھے، اور عام لوگ سیدھے سادے قسم کے لوگ عام جو عربی گھوڑے تھے ان کا استعمال کیا کرتے تھے. جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں کوئی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی، تو جو عام لوگ تھے برزون کی سواری نہیں کیا کرتے تھے. زیادہ بات جگہ ملے گا کسی نے کسی کی جر کر دی کس بنیاد پر، جر کو تو اعلیٰ برزون کی جناب کے صاحب تو برزون پر سوار ہو جا رہے تھے. برزون کا استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ فلاں لوگ کرتے، لہٰذا یہ محدثین کے لیے اور مناسب نہیں کہ جب برزون وغیرہ کی سواری کریں اس پر کہ فلاں طرح کے لوگ سوار ہوتے ہیں، تو اس کو برزون کہا جاتا ہے. ایسے گھوڑے کو بہت بڑے ڈیل ڈول کے مضبوط قسم کے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چاہے خیل ہو چاہے برزون، جو بھی ہوں ان سب کا حصہ لگایا جائے گا. قرآن مجید کے اندر سب آئے، والخیل والبغال والحمیرہ، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتنان کے طور پر احسان جتانے کے ذکر کیا ان کا قرآن مجید کے اندر. ولا یسہم لأکثر من فرس، ایک سے زائد گھوڑے کا حصہ نہیں لگے گا. گھوڑے والے کو دو الگ سے ملے گا گھوڑے کے نام پر، لیکن چار گھوڑے لاؤ تو آٹھ الگ سے ملتا، ایسا نہیں ہوگا. عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم. نبي صلى الله عليه وسلم نے فرس کے لیے دو گھوڑے رکھے، ولصاحبه اور گھوڑے والے کے لیے کتنا رکھا؟ ایک. بالکل صریح حدیث القرآن سر. اس میں بعض لوگ پڑھ لیتے جعل للفارس سهمين، یہاں نہیں چلے گا مولانا صاحب، یہ کھڑا زبر افا پر یہاں چلے گا. اگر فارس ہو تو صاحبی کی کیا مانا رہ جائے گا اس کے بعد. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو الفاظ نقل کیے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی تعبیر توجیہ گنجائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرس کے لیے دو اور فرس والے کے لیے کتنا، ایک رقم ملا کے کتنا ہو گیا؟ یہ تین ہو گیا. اب باقی کیا تعبیر توجیہ کی ہے ہاشے نمبر سات آپ پڑھ لیجئے گا. اناب اس کے نہیں قائل ہے، منیفا رحمہ اللہ نہیں قائل اس کے، بلکہ اناب میں بھی امام محمد ہو گئے، امام یوسف ہو گئے، اور سبھی لوگ قائل ہیں. منیفا رحمہ اللہ قائل کتنے میں گھوڑے کتنا ملے گا؟ ایک ملے گا. اور ایسے کیسے کہ جانور انسان سے بڑھ جائے، جانور کو دو اور اس کے بعد جانور والے کو ایک ملے، تو انہوں نے بنا. اور اس پر فتویٰ اس مسئلے میں کس پر ہے؟ اناب کے یہاں حنیفہ رحمہ اللہ کے قولی پر سلسلے میں فتویٰ موجود ہے. پر ہمارے استاد کو بتایا انہوں نے کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے اتنے مسائل میں، تو ہمارے جو علماء احناف اللہ رحم پر اسی کو ترجیح راجیہ قرار دیں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے برخلاف قول ہو. بچے اپنے یہاں بھی اختلاف ہے، اپنے مسلک میں، اپنے مسلک میں امام محمد کا یہ قول، ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ آپ سے یہ قول، ظفر کا یہ قول، سالوں کے الگ الگ قول ہیں، تو اس میں ترجیح دیں گے ایسے قول کو جو کس کے پر خلاف پڑتا ہو، امام شافعی اس میں کیا، کیونکہ کیا کہنے موقع مل جائے، وہ راج آدھا خلاف الشافعی، تب یہ لوگ کہنے کو مل جائے اس کے لیے ان سے اپنی بات نہیں کہہ رہا، استاد جو انہی میں سے تھے ان کا کہنا ہے، انہی میں سے مایا حنافی میں سن کہنا تھا، یہ کہنے کو مل جائے خلاف الشافعی، لہٰذا اسی کو ترجیح دیں گے، لہٰذا یہاں پر بھی سارے جمہور کی رائے یہی سلسلے میں حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور اس پر وہی اس کی بات توجیہات وغیرہ آپ کے سامنے کی گئی ہیں، ہمارے دوسرے استادوں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ احناف کی فقاہت پر شبہ ہوتا ہے اس مسئلے میں، اسی مسئلے کے اندر کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو مسئلہ ان کا احناف کا ہے کہ گھوڑے کو ایک ملے گا، گھوڑے والے کو ایک ملے گا، اس مسئلے کو نپٹ کر کے احناف کی فقاہت پر شبہ ہوتا ہے، گھوڑے والا جو کارنامے انجام دے گا وہ پیدل انجام نہیں دے سکتا ہے، تو نے کہا کہ اس مسئلے کو پڑھ کر کے احناف کی فقاہت پر شبہ ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی، یہ بھی برا اتفاق دونوں باتیں ایک ہی جگہ سے آ گئی، چلے دونوں ایک خاندان کے ہونا ساتھ الگ الگ افراد ہیں، چلے قال حدثنا قريبة قال حدثنا ثور بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال رجل للوراء بن عازم رضي الله تعالى عنه أفاوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. تو جنگ میں کوئی کسی دوسرے کے جانور کو کی نکیل تھام کر کے لے چلے، پکڑ کر کے لے چلے، اس کا ثبوت موجود ہے، برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا غزوہ حنین میں آپ لوگوں نے فرار اختیار کیا تھا، کیا جواب دیا انہوں نے، یہ نہیں کہا ہم لوگ بھاگے نہیں بھاگے، تو نہیں بھاگے تھے، سوال کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، بتا کس کے بارے میں رہے، اب کیسے کہتے ہیں بھاگ گئے تھے ہم لوگ، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں بھاگے تھے میدان چھوڑ کر کے، انہ ہوا دینا تو یہ روایت بھی دیکھیں، اس کے بعد کئی بار آپ کے سامنے آئے گی، روایت آپ کے سامنے کئی بار آئے گی، یہاں پہلی بار آ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حواسن کے لوگ یہ بہت ہی اچھے ماہر تیر انداز تھے سب کے سب، جب ہم نے حملہ کیا قبیلہ حواسن پر تو سب کے سب پناہ شکر خوردہ ہو گئے، اب شکر خوردہ ہو گئے تو پھر وہی غزوہ احد والی بات، اب شکر خوردہ ہو گئے تو پھر وہی، اب لوگ مارے غنیمت لوٹنے میں پڑ گئے، اتنے ان لوگوں نے موقع دیکھا تیر اندازی شروع کر دی ان لوگوں نے، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا، انہوں نے ہمارا استقبال کس سے کیا، تیروں سے کیا، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس خچر کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، یہی سے استدلال، کون ابو سفیان ہے، یہ ابو سفیان بن حرب، ہاں تو یہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کے بنانا چاہیے، ابو سفیان بن حارث ابن عبد المطلب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، خطبہ کرام تقریر کرنے میں وہی ابو سفیان جو کس دن آپ کے شدید مخالف تھے، اور دیکھیں گے احد میں کیا کیا کیا تھا، دیں گے حنین میں آپ کے اونٹ کے آپ کے گھوڑے کے خطر کی نکیل تھا ہوئے تھے، ایسے مولانا صاحب دونوں الگ الگ ہونا صاحب، کنیت دونوں کی ایک ہے، لیکن ابو سفیان بن حرب یہ بالکل الگ ہیں، اور یہ ابو سفیان جو آپ کے سامنے ابو سفیان بن حارث بن المسلم یہ بالکل الگ الگ، تقریر کے جوش میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا النبي لا كذب، انا النبي عبد، اس موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضیہ کلمات پڑھ رہے تھے، انا النبی لا كذب، انا عبد المطلب، اس طرح کے مواقع سے اس طرح کے سیغوں کا استعمال صحیح اور درست ہے، چنانچہ اور بھی اس کے بعد آئے گا مستقل باب سے آئے گا، کوئی کہے انا ابن فلان کہے کوئی، تو اس طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، خود ہا وعن ابن الاکوی، تیر چلاتے تھے اور کہتے تھے خود ہا وعن ابن الاکوی، یہ لو اور میں کس کا بیٹا ہوں، اکوا کا بیٹا ہوں، تو اس طرح اپنے آبا و اجداد نسبت کرنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور جس کا یہ شہامت تھی اور بہادری تھی اور فلاں تھا، تو اگر اس طرح کا آدمی اظہار کرتا ہے تو غلط نہیں، تو فرمایا خدا عالم عبد، میں کس کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب، جس کو سب جانتے ہیں پورا عرب جانتا ہے کہ عبد المطلب، فرمایا آپ نے میں ان کا بیٹا ہوں، تو اس طرح سے نسبت کرنا اپنے آبا و اجداد کی طرف کسی مناسبت سے، کہ کوئی صفت تھی ذکر کرنا. قرآن نے خود کہا ہے بارہ میں سناتا رہتا ہوں آیت سورہ کیف کی, وکان ابوہما صالحا, تو باپ کا اثر بیٹوں پر ہوتا ہے, باپ کا اثر ان کے بیٹوں پر پوتوں پر ہوتا ہے سر. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عبد المطلب. باب الرکاب والغرض للدابة. الرکاب کہا جاتا ہے پاودان, جس پر کہ آپ اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہوں تو پاؤں رکھنے کے لیے جو بنا ہوتا ہے اسی کو رکاب کہا جاتا ہے, اسی کو رکاب کہتے ہیں. اور غرض بھی اسی معنی میں آتا ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, لوہے یا لکڑی کی ہو تو اسے رکاب کہتے ہیں, چمڑے کی ہو تو اسے غرض کہا جاتا ہے. پاؤدان اگر یہ لوہے یا لکڑی کی ہو تو اسے رکاب کہتے ہیں, اور اگر چمڑے کا ہو تو اسے غرض کہا جاتا ہے. دوسرا فرق لوگوں نے کیا ہے کہ گھوڑے کا جو ہوتا ہے پاؤدان اسے رکاب کہتے ہیں, اور جو اونٹ کا ہو اسے غرض کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے فرق لوگوں نے کیے ہیں دونوں کے اندر. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز واستبد به ناقته فاجنب. اذا ادخل رجله في الغرز, جب آپ اپنا پاؤں غرز میں ڈال دیتے تھے. غرض کیا ہوتا تھا؟ یہ جو رکاب ہے, بعض لوگ کہتے ہیں رکاب اور غرض دونوں بالکل ایک ہی معنی میں. تو یہ اونٹ تھا, ناقہ تھی یہاں پر, اور اس کا غرض تھی اس میں جب آپ اپنا پاؤں ڈال دیتے تھے. باقی مسئلہ حج کا ہے. باب رکوع بالفرس العری یا عری, ایسے گھوڑے کی سواری جس کی پشت ننگی ہو, اس پر نہ تو زین ہے نہ کوئی اور کپڑا ہے, ننگی پشت والے گھوڑے کی سواری. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا حماد بن حمزه بن انس رضي الله تعالى عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا استقبال کیا, لوگ جا رہے تھے باہر اور باہر سے واپس آئے. وہی حدیث ہے مولانا صاحب, وہی حدیث ہے جس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے. اعلیٰ فرس عری, اور اس ننگی پشتی کچھ بڑا نہیں ہوا تھا کوئی کپڑا وبڑا, اور اس پر زین بھی نہیں تھی, اور آپ کے گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. اس طرح سے واپس آ رہے تھے آپ حالات کا جائزہ لے کر کے. الفرس القطو, سست رفتار گھوڑے کی سواری. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد عن قتادة بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اهل المدينه فزعوا مره فركب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه كان يقطف جو سست چلتا تھا. یہ الفاظ پہلی بار آپ کے سامنے آئے ہیں, یہ الفاظ سے پہلے جو بھی روایتیں آئی ہیں یہ نہیں آئے ہیں. پانچواں مقام ہونا چاہیے. پہلے تو اس کے اندر قطاف تھا, اس کے بعد یہ حال رہا اس گھوڑے کا کہ جب کبھی مقابلہ ہو جائے, مسابقہ ہو جائے, تو پھر کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا اس گھوڑے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر سوار ہونے کی برکت اس کے بعد کسی گھوڑے سے مقابلہ ہو آگے نہیں بڑھ پاتا تھا. اور جب مقابلے کا تذکرہ آ گیا تو مفتی رحمہ اللہ نے فوراً کیا, باب ختم کر دیا. باب اس سب کے بین الخیر, گھوڑ دوڑ کا گھوڑ سواری کا مقابلہ کروایا جائے. باب السب سے بين الخير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما زمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع, وأجر ما لم يزمر من ثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكنت في من أجر. قال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بن قال سفيان بين الحفياء الى ثنيه خمسه خميال او سته بين ثنيه الى مسجد بني زريق من ذي مساجد کے ابواب میں. هل يقال مسجد بني فلان؟ ان کے ابواب میں حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. باب اضمار الخيل للسوق. تو مسابقے کے لیے, مقابلے کے لیے گھوڑوں کا اضمار کیا جائے, تضمیر کی جائے. جانتے ہیں یاد ہے اضمار تضمیر. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر, وكان امرته امرته الى مسجد بني زريق, وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سابق بها. قال ابو عبد الله امدا غايه فطال عليهم الامد. باب امد غايه كما معنى ما تنتهي كما معنى القران فطال عليهم الامد. اب مضمر گھوڑے ہیں تو ان کے مسابقے کی کتنی مسافت رکھنی چاہیے؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل الذي قد أزمرت فأرسلها من الحجاج وكان حمدها ثنية الوداع فقلت لموسى وكم بين ذلك؟ قال ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل الذي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان حمدها حمدها مسجد بني سريج فقلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. وقال المسبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تو اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا تذکرہ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر پیچھے بٹھایا تھا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث میں آیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا تھا آپ نے حدیبیہ کے موقع سے ما خلا القصبہ. جب اونٹنی رک گئی آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ خلعت القصبہ, یہ قصبہ جو آپ کی اونٹنی ہے تو اڑ گئی. تو خلا معنی ہوتا اڑ جانا, آگے نہ بڑھنا اسے کہتے ہیں. تو فرمایا آپ نے اڑی نہیں ہے, حبسا حابس الفیل, اس کو تو اس نے روک لیا ہے اس ذات نے. جس نے کس کو روکا تھا؟ ہاتھیوں کو روک لیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رکی ہے. تو یہاں گویا کہ آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصبہ نام. جس بارے فرمایا آپ نے یہ اڑی نہیں ہے تو خلا یہ اڑنے کے معنی ماتا اور اونٹوں ہی کے لیے آتا ہے, اونٹوں کے لیے آتا ہے. اور باقی جو دیگر جانور ہوتے ہیں ان کے لیے الگ آتا ہے. اسی طرح سے الحا یہ جمل کے لیے آتا ہے. اونٹنی اگر ہے تو اس کے لیے خلعت, اونٹ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ الحل, جمل استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اور دوسرے جانور ہوں تو اس کے لیے حرانا استعمال ہوتا ہے. حرانا حرانوں حرانا تدابا اڑ گیا کوئی جانور. تو یہ اڑنے کے بارے مختلف کلمات استعمال ہوتے ہیں مختلف جانوروں کے لیے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الفي. قال تو کہا کہ ایک اونٹنی اس کا نام کیا تھا؟ عصبة. اور ایک اونٹنی اس کا نام کیا تھا؟ قصبة. طوله موسى عن حماد عن صالح بن عن أنس رضي الله تعالى عنه. وہ ایک لمبی حدیث فلان کی یہاں پر مختصر ہے. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه تسمى العضلاء لا تصبع. اور اتنی تیز رفتار کے اصبع آپ کی اونٹنی ہے کہ کبھی مسابقے میں پیچھے نہیں ہوتی, کبھی مسبوق نہیں ہوتی. لا تصبع معنی کبھی مسبوق نہیں ہوتی, سابق رہتی تھی. قال حميد او لا تكاد تصبع. فجاء عربي على قعود. ایک بار ایک عربی آیا ایک قعود پر بیٹھ کر کے. قعود پر بیٹھ کر کے آیا. قعود کہتے ہیں وہ اونٹ جو سواری کے قابل ہو جائے, دو سال سے لے کر کے چھ سال کی عمر کے بیچ کا. تو قعود کہتے ہیں وہ اونٹ جو سواری قابل ہو جائے اسے قعود کہا جاتا ہے. اور نر ہونا ضروری ہے, اگر وہی مادہ ہو تو اسے قلوس کہا جاتا ہے. اگر مادہ ہو تو اسے قلوس کہتے ہیں, اور اگر نر ہے تو اسی کو قعود کہتے. وہ اونٹ جو سواری کے قابل ہو گیا ہو. تو ایک قعود پر بیٹھ کر کے آیا, اب مقابلہ ہوا آپ کی اونٹنی سے تو آپ کی اونٹنی ہار گئی اور اس کا اونٹ جیت گیا اس آدمی کا. اب صاحب اکرام بہت پریشان بچارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. بھائی اونٹنی والے کے ہارنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہار گئی, پیچھے ہو گئی. اب کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صاحب اکرام پریشان ہیں. حق اللہ ہے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی آپ کے ہارے تھی. ایک جملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہایت ہی اہم جملہ, نہایت ہی اہم جملہ ہے. حق اللہ اللہ یرتفع شیء الا وضعه, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر چیز پر یہ حق ہے کہ ہر وہ چیز جسے عروج نصیب ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زوال بھی دیتا ہے. ہر چیز جسے عروج نصیب ہو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زوال سے بھی آشنا کرتے ہیں. تو فرمایا حق علی اللہ ہے اللہ ارتفع شیء, جو چیز بھی بلندیوں تک پہنچتی ہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز, انسان ہو, جانور ہو, کوئی اور چیز ہو, کوئی اسی طرح سے کسی کی جگہ تہذیب ہو, تمدن ہو, جو چیزیں بھی ہوں جو عروج کو پہنچتی ہیں, فرمایا اللہ وضع, اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ اسے پھر پست کر دیتا ہے. ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت سمامعوا وصلواتہ. اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہ کرتے رہے, مختلف قوموں میں تبدیلی نہ آتی رہے, کبھی ان کو اور کبھی ان کو عروج, تو پھر جن کو عروج مل گیا وہ تو کیا ہو جائیں, دنیا میں کسی کو جینے نہیں دیں گے. اگر ایک ہی قوم کو مستقل عروج ملا رہے تو دھیرے دھیرے ان کے اندر جس طرح خامیاں آ جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے لوگوں جینا کیا کریں گے, محال کر دیں گے ایسے لوگ. سفید رنگ کا خچر تھا جو اعلا کے بادشاہ نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن علي قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا بغله بيضاء وسلاحه الله من تركها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد جو کچھ چھوڑی تھی میراث وہ ایک سفید رنگ کا خچر تھا, کچھ ہتھیار تھے اور زمین تھی, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر رکھی تھی. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل يا ابا عماره وليتم يوم حنين؟ قال لا والله وعمار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس. کچھ جلد باز قسم کے لوگ تھے, وہی لوگ آ گئے تھے سرعان جلد باز. اب جب کچھ لوگ بھاگنا شروع کر دیں تو اب جو مخالفین مجرات پیدا ہو جاتی ہے, سب کو بدیڑتے ہیں وہ لوگ. تو کچھ جلد باز قسم کے نوجوان قسم کے لوگ تھے, وہ لوگ آ گئے تھے. فلقيهم حواجر بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء وابو سفيان بن الحارث يا صاحب ابو سفيان ابن الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب. باب جهاد النساء. جی عورتیں جہاد کر سکتی ہیں یا جہاد عورتیں نہیں کر سکتی؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت ابي بكر طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد فجهاد قلنا الحج. عائشة رضي الله تعالى عنها نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تھی, تو کیا فرمایا آپ نے؟ عورتوں کا جہاد یا حج عمرہ ہے. تو معلوم ہے عورتوں کے لیے جہاد ہے, عورتوں کے لیے جہاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں عورتوں کے لیے جہاد, جہاد یہ مردوں کے لیے ہے, جہاد یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. ورنہ اگر یہ عورتوں کے لیے جہاد ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جہاد کرو, کون منع کرتا تم کو, عورتوں کے لیے تو جہاد ہے ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کا جہاد یہ حج عمرہ ہے, لہٰذا عورتوں کی باقاعدہ کوئی فوج تیار کی جائے جہاد کرنے کے لیے, عورتوں کی کوئی فوج نہیں تیار کی جائے گی, عورتوں کا کام جہاد کرنا نہیں ہے. وقال عبد الله بن وريد قال عبد الله بن وريد حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النساء عن الجهاد فقال ازواج مطهرات نے سوال کیا تھا, فرمایا آپ نے نعم الجهاد والحج, بہت اچھا جہاد ہے جی, کرو شوق سے حج. باب غزوة المرأة في البحر. تو عورت بحری غزوے میں شریک ہو یا شریک ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ عورت کا جہاد کے لیے جانا یہ الگ ہے, اپنے شوہر کے ساتھ غزوے میں جانا یہ بالکل الگ چیز ہے. مولانا صاحب عورت کا جہاد کے لیے نکلنا یہ الگ چیز ہے, اور عورت کا غزوے میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا یہ الگ چیز ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت من حنا فاتجع عندها ثم ذهب فقالت لما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ناس من امتي يركبون البحر بحر الاقدر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الاسره فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثله مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال انس فتزوجت عبادة بن الصامت تو ان کی بعد میں شادی ہوئی عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. آدمی کے پاس کئی بیویاں ان میں سے کسی ایک کو جہاں غزوے میں جا رہا ہے ساتھ میں لے جا جائے اور کسی کو نہ لے جائے, لیکن ایسے موقع سے کیا کرنا پڑے گی؟ قرآن اندازی کرنا پڑے گی کس کو لے جائیں کس کو نہ لے جائیں. آپ قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نميري قال حدثنا يونس قال سمعت زهريا قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن زهري نے حدیث کس سے سنی ہے؟ عروة بن زبير، سعيد بن مسيب، علقمة بن وقاص، عبيد الله بن عبد الله، چار لوگوں سے حدیث سنی جو آگے والے بیان کر رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے عفق والی روایت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور یہ پوری لمبی حدیث بیان کی ہے انہوں نے، پوری حدیث انہوں نے کسی ایک سے نہیں سنی، کسی نے یہاں کا واقعہ بتایا، کسی نے یہاں کا واقعہ بتایا، سب کو ملا کر کے انہوں نے پوری ایک لمبی پورا مرتب واقعہ بنا دیا. امام زہری رحمہ اللہ نے صراحت کر دی انہوں نے کہ یہ پوری حدیث کسی ایک فرد نے نہیں سنائی مجھے، بلکہ ہر ایک نے جستا جستا سنایا ہے ان سب کو ملا کر کے میں نے ایک ساتھ کر دیا ہے. تو آپ اس طرح سے قرآن دادی کیا کرتی، اس کا نام کو قرآن نکلا وہ ساتھ میں جایا کرتا تھا. فعقر بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انزل الحجاب. يعني بہت ہی تفصیلی حدیث ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، گزر چکی ہے، اس سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئے گی پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے درمیان گزر چکی ہے حدیث. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. یہ عورتوں کا غزوہ کرنا، مردوں کے ساتھ عورتوں کا قتال کرنا. تو اگر عورت ترتیب سے ہے عورت صاحب، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جہاد یہ نہیں مردوں کے لیے ہے. اپنے شوہر کے ساتھ جہاد میں قتال میں اگر جا رہی ہے شوہر کے ساتھ تو جا سکتی ہے وہ، وہاں اگر موقع کو اس طرح کا آ جائے، وہاں اگر موقع آ جائے اس طرح کا تو قتال بھی کر سکتی ہے. کوئی اس پر جہاں پر ہے وہاں بھی حملہ آور ہو گیا، اب اگر اس کے بس میں کچھ ہے کرنے کا تو وہ کر سکتی ہے. اسی طرح سے ہیں جو زخمی ہیں مریض ہیں، ان کو موقع آ گیا پانی پلانے کا تو ہاں پانی بھی پلا سکتی ہے. تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ عورتیں کام اس طرح کر سکتی ہیں، لیکن باقاعدہ عورت کو لے جائیں ڈیوٹی مقرر کر کے اس طرح سے اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ لگا کر کے آپ کو چلنا ہے اور یہ فلاں فلاں آپ کو کام کرنا ہے، یہ عورتوں کا کام ہے. لیکن اگر کوئی ساتھ مل گئی ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے موقع سے کچھ بھی کام اس طرح کے ہو سکتے ہیں. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس النبي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد يوم احد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدمه رسول الله. انس بن مالك رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے موقع سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ام سلیم جو ہماری والدہ ان کو دیکھا کہ اپنے پانچے چڑھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پیڑیوں میں بازیب دکھائی دے رہی ہے، تن خزان القرب، اور دوڑ دوڑ کے وہ مشقیں دلا رہی ہیں دونوں، ام سلیم عائشہ یہ دوڑ دوڑ کے مشقیں دلا رہی ہیں. تن خزان تن خلانے کے معنی میں آگے ایک رواج میں ایک رواج تن خلانے پیٹھ پہ لاد کر کے اور مشقیں پانی بھر بھر کے لا رہی ہیں. اور اس کے بعد لا کر کے جو پیاسے لوگ ان کے منہ میں ڈال دیتے پھر جا کے بھر کے لاتی ہیں، اس طرح سے کرتی ہیں وہ. تو یہ سارے جو آپ کو اس طرح واقعات ملیں گے وہ سارے کس قصبے کے ہیں؟ سب غزوے احد کے ہیں، سارے واقعات غزوے احد کے ہیں. اور غزوے احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں سب کب کا واقعہ ہے؟ سب یہ سب کے سب حجاب سے پہلے کا ہے، یہ سب کے سب یہ حجاب سے پہلے کے واقعات ہیں. قال حدثنا عفان قال قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال تعبد بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروقا بين النساء من نساء المدينه فبقي برق جيد فقال ایک بار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نے چادریں تقسیم کی، چادریں کہیں سے آ گئی تھی، تقسیم کی انہوں نے. اب مدینے کی جو عورتیں ان میں تقسیم کیا، ایک اچھی سی چادر بچ گئی، وہ کسی کے پاس کبھی نہیں گئی تھی. جیسا کہ آپ اس کو ڈرائیور صاحب کس کو دے دیجیے، اس کو کیا تھا ان سے بنت رسول اللہ کو دے دیجیے. بنت رسول اللہ کون تھی؟ بنت رسول اللہ کون تھی؟ فاطمہ ام کلثوم کون تھی؟ زینب کون تھی؟ بنت رسول اللہ کوئی نہیں کہا تھا آتے بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت علی، ام کلثوم بنت علی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھے. لوگوں یہ نہیں کہا کہ بیوی کو دے دیجئے، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کو دے دیجئے، اپنی بیوی کو دے دیجئے. کیا کہا؟ آتے بنت رسول اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کو دے دیجئے. آپ یہ جانتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیسا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ترجیح دوسرے والوں کو نہ دیں، تو اس لیے لوگوں نے نہیں کہا کہ آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے. کیا کہا؟ بات وہی ہے لیکن گھما کر سنا. آدمی بات وہی کہتا ہے لیکن سیوا بدل دیتا ہے تو بات بالکل بدل جاتی ہے. سیوا بدل دینے سے بات بالکل دوسری ہو جاتی ہے، حالانکہ بات وہی کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سیوا بدل دیا آپ نے تو بات الگ ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے اسی طرح سیوا بدل کر کے کہ آج بنت رسول اللہ آپ کے یہاں ہیں ان کو دے دیجیے. ثم سعيد احق وهم سعيد من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فانها كانت تصبر لنا القربه تصبر لنا القربه يوم احد. قال عبد الله تصبر تخيط. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ام کلثوم نہیں، اس کی سب سے حقدار ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے بارے میں کہتے راوی کی انصاری خواتین میں سے ایک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلید رضی اللہ تعالیٰ بیعت کر رکھی تھی. آگے کہا انہوں نے ان کی خاص بات یہ تھی، ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان میں سے خدمت یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع سے یہ مشکل کی سلائی کا کام کر رہی تھی، اس میں پانی بھر بھر کے لایا جائے تاکہ مجاہدین کو پلایا جائے، یہ ان کا کارنامہ ہے. لہٰذا اچھی چادر یہ بچی ہوئی ہے کس کو ملنی چاہیے؟ کہ ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے. اور اس طرح سے اگر عورتیں غزوہ میں ہیں موجود، اگر کوئی زخمی ہو تو اس کی مرہم پٹی کر دیں اگر عورتیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بن ابي معاذ بن قال قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونذاب الجرح ونرد القتلى ونرد القتلى. اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. یہ کتنی حدیثیں ہونا ہے صاحب، ساری کی ساری حدیثیں سب کس کے بارے میں؟ سب غزوہ احد کے بارے میں. باب رد النساء الجرح والقتلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بن ابي معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنا نسقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونصبره ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه. الى المدينه، الى المدينه کیا بتا دیں ہمارا صاحب؟ یہ کون سی جنگ کا واقعہ ہے؟ یہ المدینہ کہاں؟ وہاں بدر سے ڈھوکے لائے تھے، یہاں تک کہ کیا بتا چاہیے؟ غزوہ احد کے مدینے کے متصل احد نائی پہاڑی کے پاس ہوا تھا، وہ مراد یہاں پر ہے. باب نزع السهم من البدن. تو اب یہ پورا صفحہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ عورتوں کے جہاد غزوات میں شرکت کا ہے. اس میں کہیں والی حدیث آئی مولانا صاحب، تو ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے بیان کیا، ان کے شوہر صاحب 6 غزوات میں شریک تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی بہن بھی اس میں سے 6 غزوات میں شریک تھیں. کہیں آئی حدیث؟ کیونکہ اتنا روایت کرنے والا کون؟ وہ مجہول ہے. روایت کرنے والی مبہم ہے وہ کون صاحبہ ہیں، لہذا یہ سب سے اہم اگر اس کا محل ہو سکتا اس کا کون ہو سکتا تھا؟ یہ ہو سکتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ عورتوں کے غزوات میں شرکت کے تعلق سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ تو سب غزوہ احد کے بارے میں. وہ فی ستین، سبھی ستین 6 غزوات میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی، ان کے ساتھ. وہ تو بہت اہم حدیث اس سلسلے میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کہیں اس کو جگہ نہیں دی، کیونکہ وہ درمیان والا جو حصہ ہے اس کی روایت کرنے والا کون ہے اس میں ہی بھام پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر جگہ نہیں دی. تو یہ ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں، جگہ نہیں دی، نہیں کہیں اسی وجہ سے نہیں دی ہے، بلکہ حدیث ہے موجود، یہ مسئلہ موجود ہے، پھر بھی اس پہ یہاں ذکر نہ کرنا، یہی بتاتا ہے کہ وہ ابہام اس کی اصل وجہ ہے. بیس ہو گیا، 25.